додолу цуглого носу, шляху гуляю ти в лісу. Хочу вашу, а я вдохнув, сяду трешовую, сука, блядь. Все, помню, сука, на фоне.